Syair masyhur Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih. Dia kata apa? Jo la kaha wo la hua, wo la bhi isme la hua, juz la hua kul la hua, phir kya hua Allah hua. Jo la kaha, satu orang dia kata la, dia sebut apa? La ilaha illallah. Wallahu a'lam, dia pun tak boleh buat apa. Yang ucap pun tak boleh buat apa sebenarnya. Nak ucap tu pun tak boleh. Apa pun dia tak boleh buat. Wallahi ismillah wa. Dan dalam la tu pun tak ada apa. La tu mana tak ada apa. Tidak ada, tak ada apa. Tak ada kuasa langsung. Juz lahwa. Satu juzuk makhluk ni tu boleh. Satu juzuk sebahagian kecil daripada makhluk. Lahwa tak boleh buat apa. Makhluk ni sedikit, satu juzuk sebahagian kecil daripada makhluk. Lahwa, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, tak ada kuasa, langsung tak ada kuasa. Kul. Dan makhluk yang lain, tadi satu juzuk, bahkan satu lagi apa? Kul. Semua makhluk, bukan banyak daripada makhluk. Kalau banyak makhluk, ada ihtimal lain ada lagi. Ini, dia kata kul. Kul maknanya semua makhluk. Semua yang selain daripada Allah, semuanya makhluk. Namanya makhluk. Selain daripada Allah, semuanya makhluk. Yang ini dicipta oleh Allah. Kul, semua daripada makhluk ni pun lahwa, tak ada apa-apa, tak boleh apa-apa, tak ada kuasa, langsung tak ada kuasa. Firqiyah wa. Apa yang ada? Apa yang ada kuasa? Allah wa. Allah saja. Hanya Allah saja berkuasa. Duit sedikit daripada duit tak boleh bagi manfaat. Duit bukan banyak duit. Semua duit kumpul pun tak boleh buat apa-apa. Pangkat, satu pangkat tak boleh apa-apa. Banyak pangkat, bukan sebanyak pangkat. Semua pangkat-pangkat dunia kumpul pun tak boleh apa-apa. Sedikit daripada emas tak boleh apa-apa. Kumpul semua emas seluruh dunia. Semua, bukan sebanyak emas. Semua emas seluruh dunia kumpul pun tak boleh apa-apa. Permata, intan, berlian, sedikit, seketul, luketul pun tak boleh apa-apa. Kalau kumpul semua pun tak boleh apa-apa. Seorang manusia tak boleh apa-apa. Bukan banyak daripada orang. Semua orang manusia kumpul pun tak boleh apa. Satu raja pemerintah tak boleh apa. Seluruh raja-raja seluruh dunia. Bahkan raja yang pernah ada dulu sebelum kita hidup. Sampai raja-raja yang akan lahir sampai hari kiamat. Semua kumpul pun tak boleh buat apa-apa. Habis apa yang boleh? Hanya Allah yang boleh buat segala sesuatu. Allahu. Hanya Allah SWT. Makhluk ni tu boleh sikit ke banyak ke sama je. Namanya makhluk juga. Sikit pun namanya makhluk, banyak pun namanya makhluk. Tak pernah memberi bekas apa, sedikit apa pun. Yang memberi bekas ialah Allah Subhanahu wa taala.